حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی وجہ سے ایک بھی لقمہ کھایا ہوگا، یعنی اس کی غیبت یا ہتک وغیرہ کر کے کسی سے کوئی عوض لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اسی طرح کا لقمہ کھلائے گا، اور جسے کسی مسلمان کی وجہ سے کوئی کپڑا پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اسی طرح کا کپڑا پہنائے گا، اور جس نے کسی کی تشہیر کی اور اسے دکھلاوے کے مقام پر پہنچایا ہو، یعنی اس کا چرچا کیا ہو، تو اللہ قیامت کے روز اس کی تشہیر کرے گا اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا، یعنی ایسا عذاب دے گا یا ایسی جگہ عذاب دے گا کہ اس کا سب لوگوں میں چرچا ہوگا۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 4881۔